ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचालचर। तो श्रवण और कीर्तन भगवान कृष्ण के बारे में होने चाहिए। तो कृष्ण कथा में दो श्रेणी है, अलग अलग श्रेणियां हैं, दो मुख्य श्रेणी है। एक है तत्व विचार, भगवद गीता ज्ञान की चर्चा, और दूसरा है लीला कथा। तो अधिकांश श्रोता लीला कथा सुनने के लिए विशेष इच्छुक होते हैं। तो मैं क्या तत्व ज्ञान के बारे में कहूंगा या लीला कथा? तो दोनों होती है भगवद गीता का विचार में। भगवद गीता है कृष्ण भगवान की लीला है ने। भगवद गीता उपदेश अर्जुन को कहने से भगवान श्री कृष्ण इनकी जीवोद्धार लीला विलास करते हैं। इस श्लोक के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो यही कृष्ण की लीला है। कृष्ण की लीला में साधु जनों का परित्राण होते हैं और दुष्कृति जनों का विनाश होता है। तो भगवद गीता ज्ञान परिवेशन करने से भगवान कृष्ण इनके भक्तों का परित्राण करते हैं। परित्राणाय साधुनम, इस परित्राण में रक्षा होती है और उद्धार होते हैं। तो भक्तों का उद्धार होते हैं आध्यात्मिक विकास से, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने से, और रक्षा होती है श्रीमद् भागवत में प्राय सभी वृत्तांत में भगवान की रक्षा का वर्णन होते हैं। विशेष प्रसिद्ध है प्रहलाद महाराज की रक्षा करना नरसिंह भगवान के द्वारा, और भगवान कृष्ण बार बार ब्रजवासियों की रक्षा की, अलग अलग राक्षसों का आक्रमण करने से और दावानल से, अर्थात जंगल में वो आग जो हुआ, भगवान कृष्ण इनकी इनके प्रिय ब्रजवासियों की रक्षा की, और गिरिधारी लीला में गिरी गोवर्धन का उद्धार करने से भगवान कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। तो रक्षा की, भगवान हमको रक्षा करेंगे, वो शरणागति, शरंग शरणागति का एक अंग है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णं तथा आमनिक्षेप कार्पण्ये सर्वविधा शरणागति। तो हम श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन का विषय है कृष्ण, और ये सब श्रवण कीर्तन करने का उद्देश्य है कि हम प्रेरणा मिलेंगे और उपदेश मिलेंगे जिससे हम पूरा शरणागत हो जाएंगे। उद्देश्य जो परिपूर्ण शुद्ध भक्त है उनके लिए कोई उद्देश्य का प्रयोजन नहीं है, वे सदैव स्वभाव से श्रवण कीर्तन करते हैं। हम जो तटस्थ अवस्था में है हमारे ये हमको समझना चाहिए किस लिए हमें श्रवण कीर्तन करना है। तटस्थ अवस्था का मतलब कि हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में हैं और इंद्रिय सुख का अनुसंधान करने से हम माया मोहित रहते हैं और अभी हम वैकुंठ समाचार श्रवण किया है और हम संकल्प किया है कि बैक होम बैक टू गॉडहेड, भगवान के धाम वापस जाना वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। परंतु इतने तुरंत मन जो अनादिकाल से इंद्रिय सुख के पीछे था तो तुरंत वो मन पूरा मन की दिशा पूरा परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो हमारा एक पग है भौतिक संसार में और एक चिन्मय संसार में, चिन्मय जगत में है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए किस लिए हम श्रवण कीर्तन करेंगे। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं तो क्यों ऐसे कहते हो, इस भक्ति करते हो उससे क्या फायदा होते हैं, जीवन का उद्देश्य है सुखी होना तो सुखी हो जाओ इंद्रिय सुख से। तो हम सहमत है, जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्ति। जीव का स्वभाव है आनंदमय, परंतु जो बुद्धिमान है समझते है कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है, इसलिए हम परमानंदमय आनंद विग्रह श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितास्थीर्य एवं निज रूप तया कलाभि गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान कृष्ण सदैव परमानंदमय है, वो परम आनंद का विग्रह है श्री कृष्ण। और वे सदैव लीला विलास करते हैं इनके शुद्ध भक्तों के साथ। भगवान कहा है गोलोक में है, भगवान कहा यहां पर भी है। यतो यतो यामी ततो नृसिंह, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां हम भगवान को मिलते हैं। और जो नास्तिक है जो भक्त है तो हर कदम में हर चिंतन में हर क्षण में सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान को देखते, और जो नास्तिक है तो किसी भी अवस्था में भी भगवान को नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या है, भगवान है कि नहीं? भगवान तो है, तो कौन भगवान को देखते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके अंकों में प्रेमंजन है वो व्यक्ति, वो शुद्ध भक्त सदैव हृदय स्थित अचिंत अचिंच गुण स्वरूप श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। तो श्रवण कीर्तन से हम उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे। श्रवण कीर्तन से प्रेमोदय होते हैं। आज सुबह हम वो कीर्तन किए थे कि श्रवण कीर्तन करवान नामे रति होइले प्रेमेर उदय प्रेमेते हरि के पाए। तो श्रवण कीर्तन करने से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नय। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हम भगवान को नहीं देखते क्यों? क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है। ऐसा सोचना मैं भगवान को देगा, वो भगवान कहा है, वो कहा है, कहा है, ऐसा ही सोचना अभक्ति है। हम जबरदस्त से भगवान को हुक्म नहीं दे सकते, आ जाओ मेरे सामने खड़े रहो। सेवा सेवन मुख ही जीवाद और स्वयं स्फुरत। सेवा भाव से भगवान जो परिपूर्ण है, जो हमको सब कुछ देते हैं, भगवान कृतज्ञ होते हैं हमारी सेवा से। और उस समय भगवान हमको उनका दिव्य रूप दर्शन देते हैं। तो शरणागति में इस विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमको रक्षा करेंगे। इस भौतिक संसार भयानक है, दुख होगा कि नहीं होगा, बहुत बहुत प्रकार की विपत्ति होती है। और पदम पदम अभिपदाम न तेषम, हमें मालूम नहीं कब कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक देहांत प्राप्ति हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा है, हर रोज ऐसा होता है कि बहुत से लोग तो अचानक मर जाते एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, किसी भी कारण से। तो हमारा विश्वास है कि भगवान हमको रक्षा करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम कार तो 120 किलोमीटर वेग से चलाएंगे और भगवान हमको रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। रक्षा है कि भगवान हमको माया से रक्षा करेंगे। और इसलिए हमें सब कुछ करना है जिससे इस दुर्लभ मानव शरीर जो माध्यम है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, वो अनुकूल माध्यम है, उसको हमारे से रक्षा करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि हमारे रक्षक है भगवान, परंतु भगवान हमको बुद्धि भी दिया जिससे हम ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे जिससे इस शरीर स्वस्थ होगा, रक्षित होगा, पुष्ट होगा और हम ऐसे। इसलिए हम श्लोक क्या है, योग करने के लिए बैलेंस होना चाहिए, अति आहार नहीं करना, युक्त आहार विहारश्च, युक्त स्वप्न युक्त स्वप्न युक्त चेष्ट युक्त बुद्धि होनी चाहिए। श्लोक क्या है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान हमको बुद्धि और उपदेश देते हैं जिससे हम युक्त आहा युक्त नींद मतलब बैलेंस्ड होने चाहिए, जिससे हम योग अभ्यास कर सकते हैं। आज सुबह योग क्या है उसके बारे में कुछ चर्चा थी। तो फिर भी हम जानते हैं कि कभी भी मरण हो सकते, परंतु मरण नहीं होगा। वो भगवद गीता का पहला उपदेश है कि शरीर अस्थाई है, मैं सनातन आत्मा हूं। तो भगवान की रक्षा कैसे, भगवान हमको रक्षा करते हैं, तो भगवद गीता उपदेश प्रदान करने से भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा की मोह से, और उसके बाद भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण हर एक क्षण में अर्जुन की रक्षा की। कृष्ण भगवान पार्थ सारथी थे और सारथी की रक्षा करना वो राथी का कर्तव्य है, परंतु इस अवस्था में सारथी राथी के रक्षक थे, सबके रक्षक है श्री कृष्ण। तो पूरा युद्ध के बाद जब सब क्षत्रिय सब योद्धा सब सैनिक मार गए थे, खाली 10 व्यक्ति बच गए थे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले तो रथ से आ जाओ, थोड़ा दूर आ जाओ। तो उस समय अचानक वो पूरा रथ जल गया और अर्जुन बोले क्या हो गया कैसे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला कि तो युद्ध का समय आपके शत्रुओं बहुत बहुत अग्नियास्त्र प्रक्षेप किए थे और उसका आशा से मैं तुमको रक्षा की, तो अभी उसका आशा देखो। तो अर्जुन जो महाभारत का मुख्य नायक है और कुछ लोग बोलते हैं भीम, कुरुक्षेत्र युद्ध में कौन बड़ा नायक थे, भीम या अर्जुन, या दोनों में कुछ विवाद था। उसके बाद भीम बोलने नहीं मैं सबसे बड़ा काम किया था, अर्जुन बोल नहीं एक्चुअली मैं सब। तो कृष्ण भगवान सबको देखा है कि एक्चुअली तुम दोनों मेरे से रक्षित है। तो कृष्ण भगवान तो छोटा सा सारथी जैसे पद लिए थे, तो कृष्ण भगवान तो पार्थ सारथी है और सब चाबी को देख सकते, और एक छोटा सा बालक भी है। तो बालक भगवान तो भगवान ही है, इनकी बाल्य लीला भी है, और एक असहाय छोटा सा शिशु जैसे लीला विलास करते हैं। और जब पूतना आती है तो भगवान कृष्ण खेलने में उसको वध करते हैं। तो कृष्ण भगवान ही है। आजकल कलयुग में बहुत डुप्लीकेट भगवान है, लेकिन हम वास्तव भगवान की भक्ति करते हैं। विचित्र है नहीं, कितने सारे नकले भगवान है, और वास्तव भगवान है कृष्ण, तो वास्तव भगवान को छोड़ के लोग ये सब बाबा और बापा के पीछे है क्यों? इसलिए है श्रवण कीर्तन सर्वत्र कृष्ण कथा का प्रचार होने चाहिए, सबको बताना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। ये सब छोटे छोटे धोखे देने वाले सब कीट जैसे है। तो कृष्ण की लीला है भक्तों की रक्षा करना, वो इनकी लीलाओं में ये एक मुख्य उद्देश्य है। प्रहलाद की रक्षा करते हैं, अम्बरीश महाराज की रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज का इतना सा विश्वास था कि भगवान मुझको रक्षा करते हैं, कि वो जब वो राक्षस आया था अम्बरीश का वध करने के लिए, अम्बरीश महाराज ऐसे हाथ जोड़ के निर्भीक रहते थे, अभयम। शुद्ध भक्तों का एक मुख्य लक्षण है निर्भय, अभयम सत्व संशुति ज्ञान योग व्यवस्थित। तो अभय, अभयता विशेषकर सन्यासियों का एक गुण होना चाहिए, और सब शुद्ध भक्त निर्भय रहते हैं। अम्बरीश महाराज तो पूरा निर्भय थे, और दुर्वासा मुनि तो पूरा भयभीत हो गया है, और पूरा विश्व में भाग्य थे रक्षा प्राप्त करने के लिए, और अंत में भगवान विष्णु के पास गए थे। तो सबके रक्षक है भगवान श्री विष्णु, परंतु विष्णु भगवान जिनका एक प्रसिद्ध नाम है ब्रह्मण्य देव, वो ब्राह्मण दुर्वासा मुनि को बताए कि मैं अक्षम हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त को अपराध किया है। तो भगवान कृष्ण है ब्रह्मण्य देव, अर्थात वे ब्राह्मणों की पूजक, ब्राह्मणों के पूजक है। वो भगवान कृष्ण का एक नाम है, उससे और भी महत्वपूर्ण नाम है भक्त वत्स, भक्त रक्षक। तो अम्बरीश महाराज की रक्षा की, अम्बरीश महाराज का पूरा विश्वास है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो भगवान कृष्ण मुझको लेके जाएंगे। वो पूरा देहात्म बुद्धि से मुक्त थे अम्बरीश महाराज। तो व्रजवासियों की रक्षा बहुत लीलाओं में कैसे भगवान कृष्ण इनके भक्तों की रक्षा की, तो वो विश्वास होना चाहिए कि जो भी होगा भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करते हैं। कुछ कनिष्ठ भक्त का विचार है कि मैं भक्ति करता हूं इसलिए भगवान का कर्तव्य मेरे लिए सब कुछ बढ़िया बनाना, जिससे मेरे जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो हम वहां जाकर जनता के बीच इस प्रकार हम प्रचार नहीं करते, लेकिन सच है कि भक्ति में आने के बाद बहुत भक्तों का ज्यादा तकलीफ होता वहा ऐसे प्रचार मत करो, बाद में हम कहेंगे, कहने की जरूरत नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। तो ऐसा होते है क्यों? तो जो शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्त होने की इच्छुक है, समझते है कि ये भगवान की कृपा है, इस सांसारिक दुख से भगवान मुझको शिक्षा देते हैं जिससे मैं समझ सकता हूं कि भगवान कृष्ण जो भगवद गीता में बोलते हैं कि इस भौतिक जगत दुखालयम है, वो तो सही बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता उपदेश प्रदान किए थे खाली टाइम पास करने के लिए नहीं है, हर एक शब्द में बहुत गहरा अर्थ है। और इस बात को समझना वास्तव आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश है। कौन सी बात? दुखालयम अशाश्वतम, कि इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ यहां पर स्थायी है। तो इस बात को समझने से हम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश कर सकते। वो तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो इस भौतिक संसार का विश्लेषण है, परंतु उसको समझने से बुद्धिमान लोग उस दुखमय अस्थायी अवस्था से बचाने का अनुसंधान करते हैं। तो कुछ लोग ये बात समझ के तो आध्यात्मिक प्रवेश नहीं करके गलत रास्ते में जाते, विशेषकर बौद्ध धर्म, वो आध्यात्मिक तो नहीं है, उसका उद्देश्य है भगवान बुद्ध देव का साक्षात्कार था कि इस भौतिक संसार दुखमय है और अशाश्वत है, परंतु वो पद्धति जो उन्होंने प्रचार किया वो आध्यात्मिक तो नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता में पहला स्तर है क्या है आत्मा और क्या है अनात्मा। भौतिक पदार्थों है जिससे इस शरीर घटित है और मैं शरीर से पृथक हूं, तो वो आध्यात्मिक तत्व समाज के भी बहुत से लोग जो आध्यात्मिक प्रवेश करते हैं तो भूल रास्ते भी जाते हैं। कुछ लोग समझते कि, बहुत कम लोग समझते कि इस भौतिक जगत दुखमय है और अशाश्वत है, बहुत कम लोग समझते। कुछ लोग बोलते हैं गीता पाठ, गीता अध्ययन करते हैं, लेकिन खाली बोलते दुखालयम अशाश्वतम और गीता कंपटीशन में पुरस्कार मिलते हैं, नंबर वन प्राइज, मैं नंबर वन हूं गीता कंपटीशन में। जो ऐसे सोचते तो गीता के बारे में कुछ भी नहीं समझे। एक्चुअली भगवद गीता तो कंपटीशन का विषय नहीं है। तो बहुत कम लोग समझते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है और वो दुख से और अस्थाई अवस्था से हम कैसे बचेंगे? तो कुछ लोग जो उपाय की खोज करते हैं तो एकदम गलत रास्ते जाते हैं, ऐसे लोग शून्यवादी बोलते हैं। बोध विचार क्या है कहना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत शाखा है। और शून्यवादी इसका मतलब है कि कुछ वास्तव तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है और अनात्म भी नहीं है, प्रकृति है और नहीं है, ऐसे तत्व विचार करते हैं। और अलग अलग शाखा है बौद्ध धर्म में। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं कहना है कि ऐसे बोलते तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है और आत्मा नहीं है और है और नहीं है, ये सब सभी बात है झूठ है। हरे कृष्ण। तो वैदिक पद्धति से भागवत गीता के अनुसार, उपनिषदों का ज्ञान के अनुसार हम समझते हैं कि आत्मा ही है और आत्मा सनातन है और इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थाई है। तो वास्तव जीवन है आध्यात्मिक, भौतिक नहीं है। तो ये बात समझ के भी बहुत से आध्यात्मिकवादी दूसरा प्रकार का गलत रास्ते में जाते हैं, ऐसे सोच के कि आत्मा अर्थात मैं और आप, लेकिन विशेषकर मैं भगवान ही है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही सोच के वास्तव सिद्धि प्राप्त नहीं करते। आत्मा का स्वरूप है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरा दुनिया में प्रचार किए थे दो दो मुख्य तत्व लेके। एक था कि हम इस शरीर नहीं है, हम सनातन आत्मा है, और उस विषय में भी है कि संसार, भौतिक संसार दुग्मय है, आत्मा का स्वभाव है आनंदमय, आनंद का धाम है परिपूर्ण आनंदमय, भगवान का वैकुंठ गोलोक धाम है, ये सब उसी विषय में है। और दूसरा तत्व जो श्रील प्रभुपाद बाबा कहे कि हम सब नियंत्रित है, हम स्वाधीन नहीं है। तो हम नियंत्रित है, नियंत्रण है भगवान है, वो भगवान है कृष्ण। तो इसलिए ये दो तत्व लेके हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा है, हम सनातन है और परमात्मा है भगवान कृष्ण, हम उनके दास हैं और इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। तो उस कृष्ण के बारे में हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। भगवान हमारे रक्षक है। परित्राणाय साधुनम विनाशय दुष्कृताम। दुष्कृति जानों का विनाश करने से भगवान इनके भक्तों का परित्राण करते हैं। और आध्यात्मिक उपदेश देने से भक्तों का परिचरण करते हैं। और इनके महान भक्तों इस भौतिक संसार में भेजने से भगवान इनके भक्तों का उद्धार करते हैं। श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी है कि पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ग्राम सभा प्रचार हो बे मरना। इस पृथ्वी में जितने भी गांव है, जितने भी नागर है, तो सबों में चैतन्य महाप्रभु का दिव्य नाम प्रचारित हो जाएगा। और उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद का मंतव्य था कि इससे हम समझ सकते, इससे हम विचार का निष्कर्ष कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी में सब जगह में बहुत भक्त है, लेकिन अभी उनकी भक्ति सुप्त रूप में है। और इसलिए भगवान के भक्तों का कर्तव्य है हर एक गांव, हर एक शहर में जाना, वो सब सुप्त भक्तों की सुप्त भक्ति जागरण करें। तो हे भक्त जन, सभी जगह में, लेकिन बहुत है तो नहीं जानते। तो श्रील प्रभुपाद कई बार इनके शिष्यों को बताए कि आप सब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों हैं और चैतन्य महाप्रभु तुमको मेरे पास भेज दिया मुझको सहायता करने के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। तो श्रील प्रभुपाद की एक शिष्य इसी बात सुन के श्रील प्रभुपाद से पूछे कि आप ऐसे बोलते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपका आगमन के पहले हम सब मांसाहारी, व्यभिचारी और शराब पीने वाले बड़े पापी थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले, वो तो कुछ नहीं था, वो प्रासंगिक था। और प्रमाण है कि आप सब भक्त है कि जब भी मैं गाया था और जब भी इस कृष्ण कथा सुन रहे तो तब ही मेरे पास आ गया और शुद्ध कृष्ण भक्ति का अनुशीलन ग्रहण किया था। तो ये भी कृष्ण की लीला है। कृष्ण लीला अभी तक चलते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला। अद्यापि हो जे लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि आद्य मतलब आज अभी तक चैतन्य महाप्रभु की लीला हो रहे हैं, और जो भाग्यवान है तो अपने आंखों से देख लेते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लीला में ऐसे कभी कभी ऐसे होते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके शिष्यों को बताए तो देखो देखो चैतन्य महाप्रभु पूर्व पंच तत्व इस मायापुर धाम में संकीर्तन लीला करते, लेकिन कोई दूसरे नहीं देख। तो इस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु की लीला हो रहे हैं, हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला है पूरी पृथ्वी में हरे नाम प्रचार करना। तो उस लीला में हम भागी हो सकते। आज सुबह बोला था कि जरा सा फोटो नहीं खींचना, श्रवण कीर्तन का समय श्रवण किसी, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला हो रहे है और जो इस लीला में भाग लेते हैं तो अनुभव करते हैं तो कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझ पर है। कली कली काल युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहे था प्रवर्तन। इस कली युग में है, युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति कृष्ण संकीर्तन। प्रवर्तन करना संभव है कृष्ण शक्ति से, शक्तिमान है कृष्ण, और कृष्ण की एक बहुत प्रभावशालिनी शक्ति है इनकी माया शक्ति। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। माया से मुक्त होना बहुत ही कठिन है न, कृष्ण शक्ति प्राप्त करने से हम आसानी से माया से मुक्त हो सकते। तो हम प्रयास करते हैं माया से मुक्त होना, और इस अवस्था में भी हमारे एक और कर्तव्य है दूसरों को माया से मुक्त करवाना। तो कैसे संभव है, हम क्षुद्र जीव है, हम कैसे जीवों का उद्धार कर सकते, वो कार्य भगवान कृष्ण का है। परित्राणाय साधुनम, उसलिए भगवान कृष्ण आते। तो हम सक्षम नहीं है, परंतु यदि कृष्ण भगवान की इच्छा है वे किसी भी क्षुद्र जीव का शक्ति संचार कर सकते। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना, और हमारे लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करना संभव है अति विनम्रता से। उस दीवार पर कुछ लेख है नहीं, विनम्रता से विद्या होती है। विद्याद संस्कृत में कहा गया है विद्याद दाति विनय, और उसका अनुवाद उस पर है हिंदी में। तो हम भक्ति प्रचार कर सकते हैं विनम्रता से। यदि हम सोचते हैं कि मैं प्रचारक हूं, मैं उद्धारक हूं, मैं अवतार हूं, मैं भगवान हूं, कुछ दिन के बाद हम सोचेंगे क्या हुआ, मैं कुत्ता हूं। तो उस समय भी कुत्ता था, द्विपद कुत्ता। प्रकृति क्रियमानानि गुणाय कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ता हूं, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं हम बोलते हैं मैंने किया था, देखो मेरे बाल मेरे दक्षता, और अगर हमारा काम तो ठीक नहीं चलते हम बोलते ये सब भगवान का काम, भगवान गलत किया था, मेरा भाग्य तो ठीक नहीं था। तो लीला के बारे में बोला कुछ, और तत्व ज्ञान के बारे में बोला कुछ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वे थी तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। तो कृष्ण लीला क्या है? कृष्ण लीला के बारे में सुनना चाहिए, सुनने के पहले समझना चाहिए लीला शब्द का क्या मतलब है। लीला श्री कृष्ण की दिव्या लीला, और हम जो करते हैं प्रकृति भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति क्रियमानानी गुणाय कामानी सर्वश, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण स्वाधीन है, हम स्वाधीन नहीं है। हम माया से प्रकृति के तीन गुणों से वशीभूत है, और कृष्ण की लीला होती है। भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों से विमुक्त है, वे मायेश्वर है। ये माया इनकी शक्ति है, वे शक्तिमान है। ये भौतिक शक्ति भौतिक प्रकृति से संचालित नहीं है। तो ईश्वर का मतलब जो प्रकृति के तीन गुणों से विमुक्त है, वो ईश्वर शब्द का अर्थ है। वो श्लोक क्या है? What's that श्लोक? एतद् ईशनामीशस्य प्रकृतिस्थो पिथद् गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्थदाश्रय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि ईश्वर कैसे ईश्वर होते, और भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट होते हुए भी कैसे ईश्वर है। ईश्वर का मतलब तो ऊपर वाला है, नहीं यहां वाला तो नहीं है, ऊपर वाला, सब ऊपर वाला ऐसे बोलते। कहा है भगवान? ऊपर है। तो भगवान यहां भी आते हैं तो कैसे भगवान है? वे प्रकृति के तीन गुणों के बीच में उपस्थित होते, परंतु उसी अवस्था में भी हमारे बीच में इनकी कृपा से प्रकट होते हुए भी वे सदैव प्रकृति का प्रभाव से विमुक्त रहते हैं। एतादृश नाम ईशस्य प्रकृति स्थो पृथक गुणाय न युज्यते, युक्त नहीं होते। हम इस भौतिक संसार में है और हम तीन गुणों से युक्त होते हैं, नियंत्रित होते हैं, परंतु भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में प्रकट होते हुए भी सदैव तीन गुणों से अतीत रहते। सदात्मस्थ वो इस भौतिक संसार में आते हैं, फिर भी आत्मस्थ होते, वो प्रकृति स्थ नहीं होते। हम आत्मा है, परंतु हम अभी भौतिक प्रकृति में स्थित होते। तो भगवान कृष्ण भी आत्मा है, परमात्मा, और वे जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो उस समय भी वो आत्मस्थित होते। न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्थदाश्रय, और जो भगवान कृष्ण के आश्रय में होते हैं वे भी उनकी कृपा से, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरथ या मामेव ये प्रपद्यंत माया में थम तरंती थे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनके आश्रित भक्तों इस बुद्धि से चलते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर जो प्रकृति से गठित है, मैं ईश्वरीय नहीं हूं। मैं कृष्ण का दास हूं। तो इस प्रकार भक्तों इस भौतिक संसार में अवस्थान करके भी सदैव कृष्ण का चिंतन करने से विमुक्त होते हैं। तो इसलिए हमें श्रवण कीर्तन, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। सदैव हम भौतिक समाचार सुनते रहते, कौन होंगे अगले प्राइम मिनिस्टर, होंगे एक जन तो कितना प्राइम मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, कितने बड़े बड़े अमेरिकन प्रेसिडेंट, कितना बड़ा व्यक्ति है मिस्टर ओबामा, बराक ओबामा। तो ये सब ऐसे भौतिक नेताओं आते जाते हैं, परंतु कृष्ण का पद सदैव सर्वोत्तम होते हैं। इसलिए हमारा वोट है कृष्ण के लिए, और यदि हम वोट भी यदि हम कृष्ण को वोट नहीं देंगे तो फिर भी भगवान कृष्ण तो भगवान होंगे, वे भगवान ही है। और वोट ना लेके वे भगवान, वास्तव भगवान तो किसी से वोट नहीं लेते, मुझको वोट वोट दे दो, मुझको भगवान बन जाओ, भगवान के लिए उसका जरूरत नहीं है। जो भगवान के लिए वोट करते हैं उनका कल्याण होता। भगवान कृष्ण हमसे कुछ भी लेना का जरूरत नहीं है। क्वार्टर टू सिक्स। हरे कृष्ण। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, यही हमारा श्रवण कीर्तन शिविर का मूल सूत्र है। तो कुछ प्रश्न है इसी विषय के बारे में? तो हम और कीर्तन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में हम चैतन्य महाप्रभु का पूरा सिद्धांत और भक्ति करने की पद्धति, चैतन्य महाप्रभु के छह मुख्य अनुयायियों से मिला, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभु से। तो इसलिए उचित है कि कम से कम कभी कभी, यदि हर रोज नहीं है, हम श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम, इस कीर्तन जिसमें श्री श्री षड गोस्वामी के नाम रूप गुण और लीला का वर्णन है, उचित है कि हम कभी कभी इस श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम कहेंगे।